اختار وینا کہ ہر سے خبر کہ نو پدی بانے پوئی شے کہ انہو یعلمہو اللہ تعالیٰ پدی بانے پوئے دے اختار وینا کہ نو اللہ تعالیٰ پی پوئے دے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرًّا اللہ تعالیٰ پوئے دے پاپٹ و خبر بانے چکم بزلگ راضی زلگی چکم پٹی دی چاہ راضی اللہ تعالیٰ پاہی بانے معالم دے وَأَقْفَا او دین زیادی ہم آگا پٹی خبری چلا تروس زلطم ندی راغلی یعنی تروس زلطم ندی راغلی راضی با آئندہ زمانہ کے بعد اللہ تعالیٰ ہم عالم دے چو اس بزر کی زلی پدی ما اللہ عالم دے چو آئندہ کمی خبری دی زلطہ راضی نم اللہ تعالیٰ عالم دے اللہ کو ماکان ہم آئے کون دول بات عالم دے مکی جسی چی بھی دی او چو رسل راضی پدی طول دا اللہ تعالیٰ علم دے اللہ تعالیٰ سرے حضار دا بند گئے ہم دے دے لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دا غیو ذات حق دار دا بند گئے دا سری دا ذات دے لہو الاسماء الحسنا دا اللہ تبارک تعالیٰ دا پارا صفات کامل دی گورا خالق اللہ تعالیٰ دے رب اللہ تعالیٰ دے رازق اللہ تعالیٰ دے مالک اللہ تعالیٰ دے صفات قرآن سمرہ دیر بین کی دی دا اللہ تعالیٰ دا پارا صفات کامل دی وحالا تاکا دا حل پمانا دا قصر دے وقد اتاك وتحقيق سراغلي دتا حدیث موسی واقعہ حضرت موسی علیہ السلام دا سر بیان تا سمے بنی اسرائیل سخت دی رکڑی وی بنی اسرائیل دوی مکی والو دا مومنان تو وی چکو تا سب نے بم سخت راضی دا برداشت کرو او پتہ کی سراغلی دا تا واقعہ حضرت موسی علیہ السلام سو وقت کی ورتا ہوا ہے ازرا نارا کل چولی دا حضرت موسی علیہ السلام نور دا اللہ تعالی پر شکر دنار کے نور گر په شکل دا اور کی لی دیش اور نو نور تجلیات دا بار تعالی چې الله تعالی هغه ونه باندې خپل تجلیات وکړل فقال نو حضرت موسی علیہ السلام له اهلی بی بی خپل تا بل اهل عیال ته وی بی بی دا یا ور سره خادمون دي هم کو سوتا سی سار شه دی زای تاسو دلته پادشې تاسو کې نه نو که یو بی بی دا هم د جمی سی قوم استعمالی کی خیر دی او ور سره خادمات خادمانی بیا هم مسله نشتا انی آنا سو پتا کی سر گلی دا مانا آرن اور تا اور را تخکاری او ضرورت دے اور بلولو تا او لارم قطع شوی دا تا سماوی شپا ہم عظم موسم یخ دے شپا دا باران اور بلیت پا کی راشا گتا دے لعلی آتی کم شاید چرا اوڑمزا تا اس تا منہا دا دا غزینا یعنی کم کسان چی دا غزائی کی دی منہا دا دی اورنا دا دی اورنا تا اس تا بی قبسن یو شغلا چونٹے لیت اور دارنگ یو سکراتا قبس پا دغی دا قبس پلا مانا سشدا یو قطعا یو ٹکلا دا جادو اور زن تاسل پا اور را رب دینا او اجدو یا با بیانو مم علا ناری کم کسان چی دی اور سکدی خدا راہنما سوک راہنو خم راہنما بئی دا لار زمین نا خطا شوی دا نظر بسر لار پرا بسانا جو دی دو کی خوبا یو فیدو شی دا اور بلی گی نو خام خاصود بوی نا غینا پا معلوماتو کم چلکا مصر پا کم لار دا او اور با دینا شاید رالا دیر آروان دی فلما اتاها هر کله چراغ دی ووتا دې ترانی دې شه دغه څه ولار دی هغه اور ته ګوري هغه ونی ته ګوري نس سوزي نته نه سرا پریوزي ونه وچی ګم نه لا ناش نه کیږي یو تعجب کې داس اور ته ګوري او تاسو مې بیا ډیر سات انتظار نه رسو واقع دا سرا واپس کړ چرا شدی ته داس ونی سم او ته دینه دا اور والی زما کار ووشي په دې وخت چې دا ټول کې سی ووشي نو دیا आवाज وکړه شه موسی علیه السلام ته یا موسی دا ورته وی چې یا موسی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ آواز او دا ورتوی چی بس تزا تالا ما پیغمبری درکا اولنا دا مسئلہ دا تالا ما رسالت درکا او تالا می دا درکا دالی ورتوی اینی انا ربو بیشک از رب ستائن موسیٰ علیہ السلام زستا ربیم فخلعن علی او باس دا پانی اقبلی دا کیڑا اقبلی دا کیڑای تو او باسا ولی تاو سمائی دے احترام تا قاضا داوا چی دلتا یو سڑی اخبری کیڑای او باسی او خپل هغه چتري او خپل هغه مطلع بلا سبدای مطلع سه بلا دا دا دی سو کی پانی دا پانی او باسی تا دا صالحین هم دغه طریقه دا چې ګور هغه کله توافونه کوي نو تاسو معلومه ده چې هغه په خو کې سنی چې کوم صالحان خلق دي نیکان دا الله تبارک وتعالی د کور نه چاپیر تواف کوي نو تاسو خو کېړو کې به توافونه کړی وي خو چې کوم صالحان کسان دي نو هغه هلته کېړای نه چي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کی حاضری کی مغی کیڑے نہ چاہیے تا تاسو بار بار دا مسئلہ تی رشوی رکھا نچ کله یو سړی ګورا آسان خبر ده د یو بل چا دنیوي بادشاہ دربار ته لاړ شي هغه دربار هغه دفتر هغه فرش هغه قالین وغیرہ هغه بنلا پاهي کې دې سدو سر بدن نه نیږي ګزي نزي کرا ولی تاسو نه احترام تقاضا دادا چې دغه ځای ته دلار شنه د خپل کېړې دی بهر وباسي نو چې کله د شاهنشاه دربار ته راځي نو افضل طریقه دا ده چې هغه کیړه اوباسي تاسو ته ماویلی پاتې په نو سفرو کې ګورئ جنګونه مه کوئ اوس کیږي لیکن د ادب تقاضا او د احترام تقاضا او افضل ادا ده چې د صحابه د عادت او د نبی رسول الله د عادت او بغیر کیړو نه وایي اوس کو کیړه به وست او کیړو کې مونږ نن راغلی لکه حدیث کې راځي چې نبی رسول الله پر کیړه وسته صحابه مو وسته یا نبی رسول الله تاسو سره وسته ما ته خپل حکم شو چې دې سره په زندګي کې تاسو وسته نه واسره په نشتا تاسو نه افضل او غره دا طریقه انکا په تحقیق سره تو بل واد المقدس پاغه بیابان پاک توازی توا کې دازو توا دا داغه میدان مونږ دې دا دشت مونږ دې لکه تاسو وای کنه چې لکه دا فلانه وندې دا فلانه وندې دا وندو نمونه وی دا هغه ځای نوم هم سو وادي توا و نبی علیہ السلام الله تعالی ورته وای چې ته په هغه پاک بیابان کې وانخ تر توکا او تما ورګلې د چار پارا د رسالت د پارا د پیغمبرای د پارا د خپل خبرو د پارا فاستمع واور لما هغه شی یو حاج تا ته وای کولې شی یو حاج د کوم شی وای کولې شی الیک دل تفروت ته ها یو ها الیک تا ته د کوم شی وای کولې شی هغه سونه تو ورقه نو اول ورته دا وای اننی پتا کی زرز ان الله الله لا اله الا نشتر معبود الا انا مگر ذو فاعبدنی زما بندگی کا واقعی صلات او کوت دا منزون علی ذکری دا پار یاد زمان زمان دا یاد دا پار تا دا منزون کوا خوا زمان دا یاد دا پارا او یا سوی منز کوا لی ذکری دا وجر توحید زمانا چی زیویم اللہ تعالی ایما سر سوک شریک نشتا چی کم عبادات کیا زمان دا پارا کوا او پدی توحید پانی تسو ثابت قدم اور مضبوط ہو سا ان ساعتا پتا کی صرف قیامتات یقم دا تنگی دے اکاد اوفی ها اکاد زائد دے او فیها پټون دې قیامت لرا چاته دا قیامت نفکار کوم چې دا به کلی دې توي ځا دې دا کار چې ورکه شي کله نفس هر یو بندا بما بدلې دا هغه اعمال ته ساج دې نفس کړی وي دې نفس کوم اعمال کړی وي دا هی بدلې بولو فلا یسدنک انها من دین کی تعالرا انها دې یاد زمو د مونږ نه منا غسل یو نه بها چې غي ایمان نه ورو کس باندې په دې قیامت باندې فلا یسدنک من دین کی تعالرا ان ها دي چانا د دې قیامتنا من لا يؤمن بها حق کسان چې هغه ایمان په قیامت نه راړي یاسه نا هغه په دربان می خلق باندې مهنتونه کی چې قیامت نشته دا دی هغه دې مونږ دي نه کی وتبع هواه اور د تابعداري کړي د فحشات او کلو فتر دان ځان هلاک کړي دي د فحشات په سر روان دي ځان تباہ ځان هلاک وما تلک بیمینک او دا سدی په خلاص تا کی ها موسی موسی علی السلام دا سوال د محبت ته تاسو خپل مسلمات تفصیلا وی قال حضرت موسی علیہ السلام ورته هی آسایا دا خو جی انساز ما دا او تاسو مې دې د پاره ته الله تعالی تاسو کې چرته دینه مار دی کی ناس نه موسی علیہ السلام باندې ير راش ما کې نوې دا ساغه انصار خو دې کې صدا سره جون دا بس تا مونږ زوی اتوکل علیها زه په دې باندې تکیه و هم چې کله زم زم دا سي داله کوم اعتماد په کوم دا سي لګوم هم صاحبانه خلق زور کوي او دا سي سي کنه واهوش بها او سندم په دې ان سا سرا دا غنمي پانی د کډو د پارا ارزه تبا کر سي د اور سر ته هم رسي دا ارزه تبا کر سي دا او يو شو ولي فيا اي خدای زما د پار په دې کې مار بو پرا فیدین ور دي ضرورتونه نور دي چې کله بو دي شاغ هم صاحب لګیا و غړي په سر کې سب د کډو خال راته نشو خدای دې کې نورم دي چې قالنا الله تعالى ورته القها يا موسى وغرزودام سي موسى فالقاها دوی غرزولا فإذا هي ناسا قد آمسا حيطن يو زيار لئ مار تسعا چه مندی دیری تیزی وحلی زيار مار و خدیر لئو مندی قال الله تعالى ورته خوزها ونسلا ولا تخف ميري گتنا خاد اصنا دی رول دو پارنه دی تختی جتا تخو فرعون یرائی سنو عید وحاضر دو واپس کو دی لرمون سیرت آل اولا شکل رومین نمبی شکل تے بیاوس ام ثابتی جوڑشی وزمم یدا کا او تی او زای کلاس پلی لا جنا حکا دی ترخونو سرا دی موٹو سرا یعنی ترخونو سرا دا سلاس دی او زای کا تخرج روز بزیدا بیزا تک سپین من غیر سوئن بغیر دا عیب ندی کی بس عیب نوی آیتا اخرى دا بلا موجزا لنوری اکا دی دا پارا چوکای منتا تا یعنی دا کار ندی دا پارا اوکا جتا تا اوخیو من آیاتنا الکبرا هغه معجزې خپلې لوی لوی لوی معجزې د توفیق دي لپاره مې دا کار وکړ او دا څه زموږ کار دی الله دې موږ ته واه ها دا څه اتبار دي الله عالم دی په معنا د دې کلماتو ما انظرنا علیک انظر علیک لمن تعالی قران دا قران د تشقا دې لپاره چې ځان ته په مشقت کې واجه الا تذکره مگر نصیحت لمن د هغه چا لپاره یخشا چیری ګر الله تعالی نه تنزیلا علیک له شوی ممن د طرف دا غزا نه خلق الارض چې پیدا کړی دې مکه او سماوات نو دا اسمانونو نن چې توجد الرحمن دا ذات رحمان دی هو الرحمن دا مهربان رحم کوونکی ذات علی العرش استوا په عرش باندې غلبه د قدرت دا لهودا الله په اختیار کې دی هغه څنګه چې په اسمانونو کې دی او ما فی الارض او سجی قسمتو کې دی او ما بینهما سجی دی په میس کې دی او ما تحت سرا سجی دی لاندې نمکین اسم کې دی دا نمکین اسم کې دی لاندې و ان تجهر بالقول کته جهر کای بالقول وینا یعنی په دې ځای وینا کای نو په دې پوه شي چې الله په دې پوهیږي فإنه یعلم ذا الله تعالی عالم به اسرار په پټو او په پټو چې لا تر اوسه زړه ته نه دی راغلی سړي چې کوم زړه ته راغلی وي افوا چې لا تر اوسه زړه ته نه دی راغلی یا راتون چې پټو خبر باندې الله دې الله ذا الله تعالی حقدار بندګې دی لا اله الا نشتر حقدار بندګې الا هو مگر ذا ذات له الاسماء الحسنى ذا الله لپاره صفات کامل دي وحالتا کو پتا چې راغلی تا ته حدیث موسی واقع د حضرت موسی علیه السلام ازرا کر جوړید د نارن کو فقال لاهله وی وی اهل قلتم بسوی سار شیطا سدلتا انیا نس نارا ماوی دو لالیا تی کوم منها شاید چراو نو تاستا منها دیو نو بقبسن یولید یو قطع یو ٹکلا او اجدو علی النار یا بیا ممم دی اور سرا ہدا سو گراہ بر لار خون کے منتا فلما تاہا کر چراغ موسیٰ علیہ السلام دی اور تنو بی آواز پیش دتا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انی انا ربو کا ذرفستائم فخلعنا عليك وباصلا کیڑا اخبلی انکا پتا کی سرطا پر واد المقدس پا بیابان پاک توا وادی توا کی وان اختر تو پر تما غور کڑے دفار دا پیغمبر اخبلی و دی خبر دفارا فستمع غور لما حغشی یوحا چداغی وحی کول شتاتا اننی ان اللہ بیشک ازا اللہم لا الہ لا الہ نشتے لائک دا بندگئی اللہ نمگرزا فعبدنی زما بندگی کوا واقعی صلاح فهمون زنالی ذکری دا پار دیاد زما ان ساعتا پتا اسر قیامت آدیا کن رات کنگی دے اکادو فیعا فٹو مدی قیامت لرا دا اکادو مانا بنکا لیتو اجزا دینا پارا چی بدل اور کرشی کلو نفس الحریو نفس لبی ماتا سا دا غامات چی دیکلی بی فلا یسدن نکا منع نکی تالا را انها دے قیامتنا من هاغ خلق لا یؤمن بها چی داغی یقین پا قیامت نبی وطبع هواهو تابداری دا خواہشات افنو کئی فتر دانو تا بحلاک کی لا بحلاک کی تباو دی کی انجزا سے خلق خبر ممنع اوسم دا سے خلق سر ناغ لخندہ چی اغید قیامتنا غافلگی لکت سامد تباید پاردام کی لگا وما تلک بی امینی کا سری پا خلاص تا کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دا سری قال موسیٰ علیہ السلام بھی آسوائے خدا دا خیوہ حمسا دا اتوقع علیہا چھ اعتماد و تکیہ کم پا دیبانی کا لزم وحشو سندم بیہا پا دیسرا علا غنمی پانی دونو ندر گڑو دا پارا ولیفی آودی زمارا پارا پا دی کماری بھوکرا فیدی نوری قال القیہا وی اللہ تعالی غردو دی امسا دا رہے موسیٰ علیہ السلام فالقاہا موسیٰ علیہ السلام حمسا غردو دا فیضا یا حیت الناسا پدا مار دو عظیم شان مارو تس آج منڈی وحلی دا خوی و جماعت شو دا غینا اللہ تعالی حیوان دور کو منڈی وحلی قالوی اللہ تعالی خوزاوی سدی لرا ولا تخف نیرے گا دستا دی رول اپارنی پدی بنوری رہے سنعیدها واپس کو منڈی لرا سیرت حل اولا شکی رو بنیتا وزمم یدکا او نزدیک تلاس یو زیک لاس الاجناہی کا دترخ پل شنر دی اڑ سردہ سلاسو لکا تخرج بیضا دا بروزی تک سپین بو بی گورا دا یو کسیف جسم دی خدا غینا اللہ تعالی سنگ لطیف جسم دول کن من غیر سوین بغیر دی چانا دا بدین آیت نوکرا دا یو بلا موجزا لینو لیا کا دا کارنو موکل دید پارا چو قیتا تا من آیات نوی کبرا آموجزی اخبری لوی اذهب الى فرعون لا شفرعون دا انہو تغا بیشک دسر کشیر تیار کری دا بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري کئی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا پرون تر دی بیان شو چې کله حضرت موسی علیہ السلام ته الله پیغمبری ورکړه اور دارنگی معجزات اور تہم اللہ تعالیٰ ورکڑ اس ددین اور اس کو اور توائی چلال شاہ فرعون لبت زی سخ سرکش انسان دے او زما دی اوالی دعوت دل ورکڑ معلومہ خبر دا چې د دعوت او د تبلیغ کار دا آسان نه دی په دې کې ډېر تکلیفونه راځي په هغې باندې با صبر کول غواړي او دارنګي استقامت په هغه دین باندې او بیا خاص کر چې کوم باب د نبوت او د پیغمبرۍ دی په دې کې خو د ډېرو تکلیفونو سره مخامخ کېدل دي هر قسم خلکو سره به ستا واسطه راځي او بیا به هغوی د طرف نه بے عقل خبری دا ہم کی گی اور مقابلے بہم دا کسان کئی نو معلوم شو دا خبرا چی دا نبوت دا کار دا سا آسان نو نو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے موقع باندے شپک دعا گانے دا اللہ تعالیٰ نا گواڑی شپک سی زنا دا اللہ تعالیٰ نا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ حقیتا دا قبولیت درجہ پا طریقے دا احسان اور گڑی دا او دا شپږ واړه خبرې د حضرت موسی علیہ السلام الله تعالی قبول کړي. اول دعا موسی علیہ السلام دا غواړي چې الله تعالی ته زما سینه کو لو کې یعنی توفیق د صبر واکې. اوس په زما مخې ته خلک سوئی سوک پسوئی سوک پسوئی نو خدای چې بے صبری زمانہ پاغې باندې ونشي. اول نمبر مسله دا چې خدای مالا توفیق د صبر واکې. واضح شو دا خبره چې کوم یو انسان د دین په حواله باندې کار کوي نو دې د الله تبارک تعالی نه توفیق د صبر غواړي چې خدای مال صبر راکې ځکه سوک په ماته سوئی او سوک په ماته سوئی خدای پاک آسنه چې زه په دې کار باندې بے صبری وکم نو اول مسله به دا وي چې بھئی ته به د الله تبارک تعالی نه صبر غواړي اور د الله تعالی نه به استقامت غواړي چې خدایا په دې لار باندې ما ثابت قدم ولري اسنه چې خلک څه خبرې اترې راته وکي او صدا فریدم تاسو ته معلومه نه ډېر کسان داسې وي چې هغه ته برادری څه خبره وکي نو دوی د الله د دین هغه کار بیا پرېږدي یا داسې یو مسله راشي نو دوی وایي لکه زه داسې کوم او داسې کېږي د دین کار پرېږدي نه خانه دا به نه وي خلک که هڅه هر څه تا ته وایي خو ته به د الله تعالی نه توفیق د صبر غواړي چې خدایا ما سره صبر ملګری کې او ما سره څوکې مدد وکړي دیمه دعا حضرت موسی علیہ السلام دا غواړي چې خدایا دا کوم د نبوت تاج زما په سر باندې تا کې خود نو په دې کې ما ته آسان تیارا ولی یعنی د دې چې کوم اسباب ظاهری دي او اسباب باطنی دي خدای هغه دواړه برابر کړي هر یو کار چې تاسو کوئ دینی کار کا هغه علم دی که دعوت او تبلیغ یا د دین علاوه نور کارونه دي د دې لپاره څه اسباب ظاهری وي څه اسباب باطنی وي نو هغه دواړه اسباب به د الله تعالی نه غوښتی شي چې خدای ظاهري اسباب هم زمونږ برابر کړي د دې کار دپاره او باطنی اسباب هم خدای زمونږ برابر کړي نو حضرت موسی علیه السلام د دې دواړو اسبابو مطالبه او غوښتنه د الله نه کوي چې خدای اسباب ظاهري هم مانا راکړي د دې نبوت دپاره چې کوم ظاهر اسباب دي اور الله تعالی باطنی اسباب هم مانا راکړي سیب دا کار آسان نه دي درېمه دعا کوي چې الله تعالی زما په دې ژبه کې لغونته کې لغنت دی ژبه مې انخلي نو اوس خو بال ته بیان کول غواړي خلکو ته به دعوت ورکول غواړي نو هغه چې فصیح بیان وي مسلسل بیان وي نو هغه اثر خامخا معلومه خبره ده چې وي لیکن کله که یو انسان په یو خبره کې انخلي رانخلي نو بیا هغه بیان د هغه صفا اور زود اثر نه وي حضرت موسی علیه السلام په دې ژبه کې لږ لکنت اور بندېدش نه چاو د دې خبرو خبره به بندېدله او دا هغې وجه معلومه ده چې کله حضرت موسی علیه السلام الله تعالی پیدا کړ آپنه فرعون حکم کړو چې د بنی اسرائیل نارینه اولاد به تاسو وژنې حضرت موسی علیه السلام پیدا شه الله تعالی دا غز اسباب کو مورته ولوای الهام ورته کیږي چې دا بچه سمندر کې واچو سمندر کې پرې د اسان او شکار دے زکو شو کار کو شا واقعیا به ان شاء الله راشي چې کله د فرعون کور ته دا سمندر دنه لاړلو الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام بدن داسې جوړ کړو وروسته روان دي چې چا به لیدلو نو بس هغه به په هغه باندې مین ګرځېده نو هغه باندې به عاشق کېدلو فرعون باندې هم دا حالت راغې هغه هم چې ولیده نو دی خو ډېر زیات ښایسته د حضرت موسی علیه السلام یو ځل ډولۍ کې کېنولو دغه له دې ګیرې ته لاس کړ فرعون په بس په کټه باندې راخته خزی توایی چی دا خوب ری آقا دیخا علکا چڑی بس آتا با دی چڑو مسلا وردو وردوایی چی دا معصوم دی خدای خبر شکم زین راغل دی دی سمندر کی اگورا معصومان نکوئی گی یو پل وردتا ملغل رکی دا پل طرف تا تور کی دا اس پا پتو لگی آقای خوا دا سی اورا ملغل رکی خوا دا ملغل ری تلاس کو جبریل والا لاس دیو خواک اوری راواقست زر اخلی تک آغی سر اخجب اسو زیدا نا آغا خو بیارو برسو خو مطلب دادی چی دا غید و جن دا مسئلہ کو گرا غلیوا نو اللہ تعالیٰ تا زمان دا جب دمر صفا کی چی زمان خبر خلق پدی پوئی گی یعنی دا سی دعائیں دا کری چی مکمل کدی چی زمان پدی خبر بان خلق پوئیشی چی استاد دا وحدانیت دعوت ورکون چی کم استندی بی پوئی گی دا دعاں ورطا اللہ تعالیٰ قبول اکلا او بیاوی خدایا دا کار تو آسان ندیکن نمال پدی کی مددگار راکی خو زما پرشته کې ما ته ما سیوا زما ضرور نه بل سړی د دې قابل ولای ور پیغمبري هر چاته نه ملاويږي چې هر چاته دې ملاويږي هغه څه خاندان والے وي قوم والے وي هغه څه صلاحیتونه وي هغه څه شرافتونه وي هغه کسته پیغمبري ملاويږي نه خدایا زمنګ په دې خپلوان او رشتہ دارانو کې ما ته د خپل نور نه زیات قابل د پیغمبرای سوختاري نه خو خدایا ما سره مرګره کې اغلم د پیغمبري ورکی حضرت موسی علیہ السلام ضرور د پاره کوم سوال کړی دی چرته به ورور د بلور د پاره دا سوال نه کی دا د کوم سوال کړی دی الله تعالی به دام تر الله ستاره خبره قبول دا زهارون علیہ السلام به هم لګی دا سره به مرګ شي نو بیا وی الله تعالی ګور دا دوم سوال نه چې معقول چې ما سره د شریک په دې کار کې شي مقصد می صرف دا دی چې موږ استاد تسبیح ډیر کو استاد ذکر ډیر کو زمانه دا خبره یاد ساتي د قران نه ثابت شو چې یو انسان د دین کار کوي کنه نو د دې تسبیح د باری تعالی او ذکر د باری تعالی ډیر وي ښا ذکر دې کوي د دې تسبیحات د باری تعالی وای دا مسله پدې کې چې څوک د دین کار کوي دعوت تبلیغ کار کوي درس او تدریس کار کوي د دین په شعبو کې چې په کومه شعبه کې دې لګیا دی نو د دې اثر په دې صورت کې سیوا کوي چې هر وخت د الله تعالی ذکر کې دې مصروف وي او دې تسبیحات د باری تعالی وای حضرت موسی علیہ السلام دا شپږ دعاګانې وکړلې او شپږ واړه دعاګانې الله تعالی قبول کړې او ټولې واړه ورته وخت به چلو دا شپږ واړه دعاګانې خوستا قبول دي یوازې دا نه دا ما تا باندې چې اوس کوم احسانات او تا باندې زما ډېر زیات احسانات دي هغه احسانات الله تعالی ورته زیاتې چې کله ته پیدا شې زما ستایو دشمن دی هغه حکم دا کړو چې بنی اسرائیل کې نارینه اولاد به تاسو وژنه مخکې تاسو سماویرو چې اویا زر معصومان دې ظالم علی کړو په هر کور مخکې ته بس پای لاړو بس چاړو به ور سره وا هر کور مخکې ته بس پای لاړو چاړو به ور سره وا چې په دې بپوي شي چې په دې کور کې نارینه اولاد پیدا شې د بنی اسرائیلو نو بس هغه ریبانان په مظلومانو هغه به ولا علاوه وقا نو حضرت موسی علیہ السلام مور سره دا فکر پیدا شو چې دې پیدا شو اوس دغه د سپایان ته خبر شي نو زما دا بچي خو به دې ذبح کوي نو الله تعالی ورته دا طریقه او کړه الهام ورته وکړو چې ته دا زوی خپل په یو صندوق کې واچوا د صندوق هغه چودنه مکمل بنکه چې دن او بنا راځي او دې په سمندر کې پرې د بس نور ته پرې د ستا به دغه کاری زبد د حفاظت کوم او د دې بچي تربیت په عزت دغه دشمن په کور کې کوم الله تعالی دا چې ورته وی الهام او توشه ورې یاد ساتي وحي او تنه شي چې پیغمبر باندې دي دغه سي چلو کو هغه صندوق روان دي په کناري الته د فرعون بنگلې سکا محل سکا کناري تراو نو جنا کو منډه کړی دا غین دي وی چې هو دا په صندوق ته الک راایلای تاسو چې دا صندوق کې کور تراړو کو لاوي په نای کې حضرت موسی علی السلام او حضرت موسی علی السلام باندې الله تعالی د خلقو بنا چولی و چې چا بلیدو نو با هغه په پد باندې مینه کېدو د فرعون په باره کې راضي فلم ما راه فرعون احبه بحيث لا يتمالك نفسه فرعون چې کله ولید نو داسې مینه ور سره جوړه شو چې د خپل ځان بیا اختیار مننو بی اختیار مینه ور سره پیدا شو یو ځل وای چې اسنا دا هغه مولود وی چې کوم زما د بادشاہ د دې حکومت د فکرې دو سبب ته خوب دي دلیو کنه چې د سمندر نو اور راغې او بس د قبطیانو کورونه ټول وسوځول او بنی اسرائیل پرې خو دو نو هغه کسان ورته دی چې بس د معصوم پیدا کیږي ستا بادشاہي به سر پکې دي نو دا ور سره څه کرو چې اسنا دا هغه بچي وی چې کوم بچي دا غینې زما خطر ده نو اسور ته آسیا د فرعون خزوه کنه کوم مسلمان شي درسته هغه ورته وای نه ګوره دا خو صندوق کې راغې پرې خو بچي کم ځای نه راغلي دا سین چرته کم ځای نه راغلي دي دا ستاد مصر نه دي او تا ته چې کاهنانو سه ویلي دي هغه ستاد مصر بندګانې کولی دي چې دې کې به ماشوم پیدا کیږي او دا چرته خدای خبر شته کم ځای نه راغلي دي بس سیب نو بس پریخو دوی زد چی وی او بیا ورته وایی چی بورا لا ډیر زیاد خیسته دیخوا یو چل بودو یا با دیمون کم از کم خپل زوی و نیسو کنا زماستا فاسی اون زوی نیشته فرعون سا بلشان خونده شیو نو مانا داده چی زماستا فاسی اون زوی نیشه دی باز منگا زوی شی اور یا با دا سی کارو جی منگا سا نفق برا کی او سمرا خیسته دیخوا دی باز منگا سترگو یقوال شی نو دا کدو ار دوائی چی ستا دسترگو یقوال بی پا زما دسترگو یقوال بنی گورا کدی ظالم دی وقتی دا ویلوی چی سنگی تزی ویلو تا اللہ تعالی بدل توفیق دی ایمان ورکڑو و دوی نا دا ستا دسترگو یقوال دی و زما دسترگو یقوال ندی ناسی موسیٰ علیہ السلام ورکا بوری جو قوق و دی شمکو لک صبر ورکا نو چی اگر لک خشو ددا سی کینا وی خواب تبا ما پخبر اغی کی کینا کافر بچیا پینی سا سیبا چی جڑا کے والا ورکو بیانا چڑی اگا خزی ورکو پان کو گورے دا چری اگا نو سیبا دقا ٹین کی بیا مسئلہ داشوا چو اس دل بسو پوری کنا چو اللہ پیور کی اللہ تعالیٰ نور زنانو سینی پا دبانی بن کڑی وی ہر یو منڈا وی چی بادشاہ کر دی ماسم لے پیور کم مانا بس شیر بیوشی دا بادشاہنو اگا چپلاسیان دا بادشاہنو اگا سپین بادشاہنی دنو رسکو نو غرص داری چاری او دا منڈا ہوئی کنا چو ما تا بگنی ردبشی ملاو اللہ تعالیٰ پا غیبان دا مرزعی بن کڑی وی سیبوس حضرت آسیہ حیران دا چی دا معصوم دا چا پینس کنو دیکھو با مرش اوس پسند چل کی گی دلتا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مور ندا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خور یولی گلے چی پچیے تو ورشا دا صندوق کو ماتریخ دے دا چر ترار حقیقت کو معلوم کا دی سرم فکرو چی خدایت کو شکم طرف دا باغت دلی بھی دا چی لالالا ذری نیولی دے چی سیب آخو خد فرعون کو کور کے دے موسیٰ علیہ السلام دا غصی اغیی نیسلے دے گرزئی او پین اس کین چلرے نیدا سوکا تو دا خزما غرور دے قوال نوئی ورطا بولے کال ورطوئی خود بیائی وجنی کنا نو التن ورطوئی چی اس داسو سب داسا حالت دے کہ حالت داسلی چی او معصوم دے خسام خیست دے خسی نید چانالی نو دے با منشی پجی زدہ تا داسی او کور نخیما چی آغا کور والا اللہ تا یعنی داسی دی کنا اس دا فتنوئی کن ایمان خواتا فنق کارکی کیا خود اغای داسی دی کہ اغا راشی نو کی گیشی چی دا بچے دا غسی نوالی اے معلومی کی داستا رو دے زی چی تاسو ماتا داوائی زدہ نلارم اس مطلب دار خبر خوب کارا کئی نو واپس دستی سادر کو بچی بس زو خستاسو خیر خواہیم چی تاسو ماں پوری داتا لے چی داستا رو دے زدہ نلارم ماستاسو دا خیر خبر کری آئی پی کوشو خزانی ناغرز کر چی دا خود دی رو ملی ویالا کن ورشا دا کم کورا نیدا بس کمند نمون خوی چی کار شوی دی زان بس ورور میں پلانی زین کی دو چاپین اس کی دا غنی چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نور مالا چی اغی سنگا و چت کنو دے پا مستای شو بنا دا اغی پا سینہ باندی دا خپل مور سینہ دا غروی اغی ورطوائی چی بس اس کو ستا سینہ دے روی دا ستا بچے خونہ دے ورطوی واقع لیخان زدر نلارو زم دا بونو راو کرو من بیارا دا سی دا سی وائے زما دا بدن اللہ دا سی جو کرے تاسو بل ما شمرا والے غم زما پیس کی بلنا والے غم زما پیس کی ما دی پر کے اللہ دا چرے کنے اسر خوبوالے دے اتاجی اتاجی خیر اغی ورطوائی چی بس لکھو بس دل تایی دا ورطوائی نظر دلتا نا پاتے کے گم زفا زما کلا بچے را کوئی ستاسو دا پارا بے بے کما اللہ تعالی انتظام پیو تو ایزا کورتے بوز بس مور سر سو وظیفہ مقرر شو بیسی مقرر شو اور جدے کنا پکل اکور کے خپل مور دا خپل بچی تربیت کے موسیٰ علیہ صلات و سلام ہوئی گی اللہ تعالی چی کما وعدہ ور سر کرے وقا وعدہ پورا شو موسیٰ علیہ صلات و سلام اس پکور کے خپل پور کی لوئی گی جی شہزادہ دے اور طول مملکت دا طرف تا متوجی دے حکومت دا طرف تا متوجی دے بیا دا فرعون پکور کے بدے پا کلارا کلارا اس لوئی گی جل پہنے کٹ شکنا دیو شہزادہ حیثیت و تا حاصل ہو چکم طرف تا تج دام و مانعات خنو چکم اسور لے بانے سوری دو من اور تنو اسے بے شہزادہ لوئی گی ناسا پا یہ دا سے کرتے دا نا کرتے دا غر میں ٹھیمو لتا خاندازہ ہو لگی دے چیز بنو اسرائیلین زخر فرعون زینیم او دا سما قوم دے اللہ تعالیٰ ورطا دا معلومات ورگلو نیچے کنے دے دا اندازہ ہو لگی دا نی یو قیبی او یو قوارنگلے گن تا بنی اسرائیل خپل میں اس کے انتبی یو قیبی دے دا دے فرعون مدبخی دے نانبائی دے چیز دا روغے ورگلو